Hoofdstuk 10, 11 en 12 van De Lotgevallen van Robinson Crusoe. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. De Lotgevallen van Robinson Crusoe door Daniel Defoe in de vertaling van C.S. Jolmers. Hoofdstuk 10. Robinson weet het gemis van verscheidene werktuigen te vergoeden en vergroot zijn woning. Alhoewel ik een grote bergplaats bezat, ontbraken mij echter verscheidene zaken. Ik had nog schop, nog houweel, nog spade om in de grond te graven en de aarde te vervoeren. Ik bezat geen garen, geen spelden, geen naalden en geen linnen, doch ik leerde weldra dit alles te ontberen. Het gemis van werktuigen verdraagde echter zeer mijn bezigheden, en ik bracht een geheel jaar met het bouwen van mijn verschansing door. De palen waren zo zwaar, en het kostte mij zoveel moeite om ze in het bos af te snijden, te vervoeren en de vereiste vorm te geven, dat een enkele haal mij dikwerf 2 volle dagen bezig hield. In den beginne gebruikte ik een dik stuk hout om de palen in de grond te bevestigen, doch later bediende ik mij daartoe van een ijzeren hefboom, hetgeen mijn arbeid enigszins verlichtte. Hoe vervelend en langdurig dit werk echter ook zijn mocht, het schrikte mij niet af en ik behoefde niet karig met mijn tijd te zijn. Het was natuurlijk dat ik dikwijls in treurige gedachten over mijn toestand verviel, maar na het goede en het kwade daarvan wel overwogen te hebben, kwam ik tot de gevolgtrekking dat het leven, hoe ellendig ook, toch altijd enig genot verschaft. Ik begon mij dus langzamerhand aan mijn eenzaamheid te gewennen en ik besloot om mijn tijd geheel tot verzachting van mijn lot aan te wenden. In mijn tent stond en lag alles verwacht door elkander. Meubelen, werktuigen en gereedschappen, zodat er ternauwernood plaats voor mij was. Ik begon mijn grond aan alle zijden te vergroten. De rotsgrond liet zich vrij gemakkelijk bearbeiden, en ik maakte nog een uitgang, doch niet in de buitenste verschansing. Toen nu de grot genoegzaam vergroot was, maakte ik planken in dezelfde, waarop ik mijn bezittingen rangschikte, terwijl mijn werktuigen en wapenen aan spijkers, die ik in de rots sloeg, werden opgehangen. Op deze wijze had mijn grot veel overeenkomst met een algemene voorraadschuur, doch er heerste zoveel orde in, dat ik alles zeer gemakkelijk kon vinden. Hoewel ik vroeger met geen gereedschappen had omgegaan, gelukte het mij, toch niet zonder moeite, om met behulp van een bijl en een schaaf vele zaken te vervaardigen. Indien ik echter een plank wenste te hebben, moest ik een boom aan beide zijden zo lang afhakken, totdat hij dun genoeg was, en dan schaafde ik dezelfde gelijk. Van een gehele boom kon ik slechts 1 plank bekomen, en dat nog met zeer veel moeite. Doch ik had de tijd aan mijzelf, en bomen waren er genoeg. Tot het maken van een stoel en een tafel gebruikte ik stukken hout, die ik van het schip had meegebracht. Hoofdstuk 11. Hij houdt het dagboek van zijn lotgevallen. Toen ik mij op deze wijze gevestigd had en van enige meubelen voorzien was, begon ik een dagboek te houden en zette dat onafgebroken voort. Mijn dagboek begon met de 30e september 1659, de dag van mijn schipbreuk, en ik besteedde de daaraan volgende tijd, zoals ik reeds verhaald heb. Het hiervolgende is dus een uittreksel uit dat dagboek vanaf de 17e november. Het ontbrak mij aan 3 noodzakelijke voorwerpen, namelijk een schop, een houweel en een kruiwagen of een mand. In plaats van het houweel maakte ik gebruik van ijzeren hefbomen, die wel zeer zwaar, maar evenwel geschikt waren om de grond om te spitten, doch het gemis van een schop was mij zeer lastig. 18 november, ik ontdekte in het bos een boom, die door de Brazilianen ijzerboom genoemd wordt, en waarvan het hout zeer hard is. Met grote moeite hiel ik er een stuk van af, en maakte daarvan, na langdurige arbeid, een schop. In plaats van een kruiwagen vervaarde ik een werktuig dat enige overeenkomst had met dat waarvan de metselaars zich bedienen om kalk te vervoeren. 23 november, ik ging weer aan het werk en arbeidde 18 dagen voort om mijn grot zodanig te vergroten dat ze mij tot bergplaats, keuken, eetvertrek en kelder kon verstrekken. 10 december, ik beschouwde nu mijn woning als voltooid toen er eensklaps een instorting plaats had. Ik was verschrikt, en niet zonder reden, want als ik mij op de plaats der instorting bevonden had, zoude ik geen andere begrafenis behoefd hebben. Het kostte mij veel moeite om dit ongeval te herstellen. Ik moest eerst al de aarde die nedergevallen was opruimen en toen het gewelf onderschragen. 11 december. Ik richtte twee stutbalken op, die tot het bovenste gedeelte mijn grot reikten, met twee kruislings over elkander bevestigde planken erop. Op deze wijze ging ik de gehele week voort, zodat het gewelf geheel onderschraagd was en mijn woning door die stijlen in twee grote afdelingen verdeeld werd. Gedurende verscheidene dagen was het weer ongunstig, zodat ik niet kon uitgaan en ik zette mijn huiselijke inrichtingen voort. 17 december. Ik schoot een jonge geit en wondde een andere, die ik, aan een touw gebonden, mee naar huis nam. Ik verbond de gekwetste poot en droeg er grote zorg voor, zodat het dier geheel herstelde en tam werd, waardoor ik op het denkbeeld kwam om tamme dieren op te kweken, opdat het mij niet aan voedsel zouden ontbreken als mijn levensmiddelen verbruikt zouden zijn. Hoofdstuk 12. Robinson doet verschillende nuttige ontdekkingen. Hij verzamelt enige graankorrels. Vanaf de maand januari tot de 14e april arbeidde ik aan mijn woning. De regens hinderden mij dikwijls in mijn werkzaamheden, doch ik zette mijn arbeid met volharding voort, zodat mijn woning genoegzaam verborgen was. Gedurende die tijd bezocht ik dagelijks het bos en deed vele nuttige ontdekkingen. Onder andere vond ik een soort van wilde duiven, die zeer goed om te eten waren en jong zijnde zich gemakkelijk lieten vangen, omdat ze zich in de holten der rotsen verborgen. Vele zaken ontbraken mij echter nog. Ik kon bijvoorbeeld geen ton vervaardigen en er hoepels omheen leggen, niettegenstaande ik dit verscheidene weken beproefde. Ik bezat geen kaarsen en moest mij dus, als het donker werd, namelijk bijna altijd ten 7 uren, ter ruste begeven. Om in dit gemis enigszins te voorzien, bewaarde ik het vet van de bokken of geiten, die ik doodde, en goot dit in een kleine aarden schotel, die ik had gemaakt en in de zon had laten drogen. Daarin legde ik dan een stukje kabelgaren in plaats van een pit, en kreeg dan van deze soort van lamp een licht, dat, hoewel zwak, voor mij zeer aangenaam was. Op zekere dag, terwijl ik mijn bergplaats doorzocht, vond ik een weinig koren, dat ik van het schip had meegebracht. Doch daar de ratten er het grootste gedeelte van opgegeten hadden, zag ik niets dan enige schilletjes en stof. Ik had de zak nodig en ledigde die in de nabijheid der rots. Dit gebeurde kort voor de regentijd en ik sloeg er zo weinig acht op, dat toen ik ongeveer een maand daarna enige halmen gewaar werd, ik die voor onbekende planten hield. Doch hoe groot was mijn verwondering toen ik een weinig later 10 of 12 Europese korenaren ontdekte. Ik kan niet zeggen welke gevoelens dit gezicht in mij deed ontwaken. Tot dusverre had ik hoegenaamd geen denkbeeld van godsdienst gehad. En alles wat mij bejegende had ik als uitwerkselen van het toeval beschouwd. Doch de aanblik van dit graan, dat daar zonder mijn hulp gegroeid was, en dat in een luchtstreek die ik daarvoor ongeschikt achtte, deed mij een god denken en hem zegenen, die mijn hand zodanig bestuurd had, dat deze graankorrels, die ik als tot niets geschikt weggeworpen had, juist op een plaats gevallen waren waar zij in de schaduw der rots en voor de zonnehitte beschut waren. Ik bleef niet in gebreke om op de bestemde tijd, namelijk tegen het einde der maand juni, mijn kleine oogst in te zamelen, die ik wilde gebruiken om weer te zaaien, in de hoop om daarvan een genoegzame voorraad te krijgen, ten einde mij van brood te kunnen voorzien. Onder dit koren vond ik enige rijstaren, die ik ook zorgvuldig bewaarde, en naar de hand leerde ik het grote nut der rijst kennen, daar ik het niet alleen als brood bereidde, maar ook op een andere wijze als voedsel gebruikte, zonder er deeg van te maken. Nu kom ik tot mijn dagboek terug. Einde van hoofdstuk 12.